वो मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे रामू, मैं तुझे अच्छा नहीं कर सका, मैं तुझे अच्छा नहीं कर सका था, मुझे माफ कर दे। हमें तुझ बिन कौन संभाले,